मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेद काणव साख्या बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग तृतीय ब्राह्मण का द्वितीय मंत्र विचार कर रहे थे। ये पृष्ठ संख्या 99 चल रहा था। भाष्य में द्वितीय पंक्ति में अंतिम में था, स यह स पापमा यह प्रजापते हे पूर्व जन्मावस्थस्य वाचि क्षिप्तः स एष प्रत्यक्षी क्रियते। वही वो पाप है जो कि यजमान पूर्व अवस्था में था। अभी जो प्रजापति बना है वो पूर्व जन्म में यजमान था। यजमान का बाघ इंद्रिय में असुर लोग वो पाप क्षिप्त डाल दिए थे। अभी यजमान का वो जो इंद्रिय में बाघ इंद्रिय में पाप डाला गया था, अभी वो प्रजापति बना है। तो अभी प्रजापति में ये पाप है ये कैसे पता चलता है? तो उस पाप अर्थात वो जो सत्कर्म किया वो उसको अपने लिए रख लिया। बाघ इंद्रिय को कहे कि आप उद्गान करो तो वो सबके लिए तो सामान्य बांट दिया, किंतु जो विशेष कर्म हुआ कल्याण वदनम अर्थात अच्छा उच्चारण हुआ सद उच्चारणम उसको अपने लिए रख लिया, यही पाप हुआ। ये पाप जो हुआ तो देवता लोग उनको विद्ध कर दिए पाप में। यजमान का ये पाप होने से देवता लोग असुर लोग उनको पाप से विद्ध कर दिए, अर्थात वही जो वो पाप किया यजमान वही पाप के चलते असुर लोग उसको विद्ध किए। क्या विद्ध किए? उसका संस्कार दृढ़ करवा दिए। यही होता है कि असुर लोग जो विद्ध कर देते हैं। ये हो गया तो ये सब चलता है। तो अभी प्रजापति में ये पाप है कैसा पता चला? कहते हैं प्रजापति का जितने संतान है प्रजा वो सब में ये पाप दिखता है। कहते प्रजा में ये पाप है बागेन्द्रिय में कैसा पता चलता है? कहते हैं कि चतुर्थ पंक्ति में भाष्य में कहा, यद एव इदम अप्रतिरूपम अननुरूपम शास्त्र प्रतिषिद्धम वदति। जो ये सब शास्त्र प्रतिषिद्ध बात कहता है विरुद्ध बात निषिद्ध वदन करता है, यही से पता चलता है कि प्रजाओं का बागिंद्रिय में पाप है। ये कहाँ से आया? कहते हैं प्रजापति का बागिंद्रिय में था। वो कहाँ से आया? कहते हैं पूर्व जन्म में जो यजमान था उसमें असुर लोग विद्ध कर दिए थे। आगे भाष्य में कहा, ये न प्रयुक्त असभ्य विभत्स अनृत आदि अनिच्छन अपि वदति। सभा में जो नहीं कहा जा सकता ऐसे बात कहता है, और जो विभत्स भय उत्पादनकारी अनृत मिथ्या ये सब कथन करता है, यही पाप का सूचक है। टीका में चतुर्थ पंक्ति में, किम अत्र प्रजापतेर वाची पापमसत्वे मानम उक्तम भवति इति आशंक्य। प्रजापतेर वाची प्रजापति का वागिंद्रिय में पाप है इसमें किम अत्र मानम उक्तम भवति, यहाँ क्या प्रमाण है? अभी प्रजा सब इस प्रकार की विरुद्ध वदन करते हैं, इससे कैसे पता चलता है कि प्रजापति का वागिंद्रिय में पाप है? इति आशंक्य। उत्तर देते हैं, स एव स पापमा इति व्याकरोति। मंत्र में जो है स एव स पापमा यह प्रजापते पूर्वजन ये न, अच्छा स एव स पापमा भाष्य में जो द्वितीय पंक्ति में दिया ना स एव स पापमा, इसका अभी व्याख्यान करते हैं। टीका में, प्राजापत्यासु प्रजासु प्रतिपन्नेन असत्यवदनादिना लिंगेन तद्वाची पाप्मा अनुमीयते। प्राजापत्यासु प्रजासु समानाधिकरण है, तो प्रजापतेर इमे इति द्वितीय द्वितीया द्वितीय पत्य उत्तर पदाद न्यह होने से प्राजापत्य प्रजा हो गए प्राजापत्या। तो प्राजापत्य जो प्रजा प्रजाओं को प्रतिपन्नेन असत्य वदनादिना, ये प्रजा सब असत्य वदन करते हैं, प्रतिपन्न प्राप्त हुए असत्य वदन करना प्राप्त हुए, ये हो गया लिंग। इस लिंग से तदवाची तदवाची प्रजापते वाची प्रजाओं का वागेन्द्रिय में जो पाप है उससे अनुमान होता है कि प्रजापति का वाग इंद्रिय में भी पाप है, तदवाची पापमा अनुमीयते, अनुमान किया जाता है। कैसे कहते हैं, विमतम पाप पूर्वकम प्रतिकूल अधि विषयत्वात दुखवत। तो विमतम ये जो अनृत वदन सब करते हैं ये पापम पूर्वकम, क्यों कहते हैं प्रतिकूल अधि विषयत्वात, प्रतिकूल अधि अर्थात पता चलता है कि ये तो सब विरुद्ध बात है, प्रतिकूल अधि का ये विषय है। दुखपद जैसे दुख प्रतिकूल अधि का विषय, इस प्रकार अनृत कथन कोई विभत्स कथन करता है तो ये प्रतिकूल लगता है, ये ठीक नहीं है। यह स पापमा प्रजावाची अनुमित। अच्छा ये जो ऊपर में दिया ना लिंगेन तद्वाची पापमा अनुमीयते, जो उसका ऊपर पंक्ति तदवाची अर्थात प्रजावाची, प्रजा लोग मिथ्या कथन करते हैं, इससे अनुमान हो गया कि प्रजा का वागिंद्रिय में पाप है, ये अनुमान हुआ। विमतम पाप पूर्वकम अर्थात जो प्रजा का जो असत्य वदन ये पाप पूर्वक है। अभी इससे क्या हो गया कि स पापमा प्रजावाची अनुमित, अनृत वदन से प्रजाओं का वाग में पाप है ये अनुमान हो गया। ये जो प्रजावाची अनुमित स एव प्रजापतिवाची पापमानम गमयति, वो प्रजापति वागिंद्रिय में अर्थात प्रजाओं का वागिंद्रिय में पाप आ गया, ये अनुमान से आया। कैसे मिथ्या कथन करते हैं, मिथ्या कथनों को लिंग बना करके प्रजाओं का वाग इंद्रियों में पाप का अनुमान हुआ। अभी स स अर्थात तो जो प्रजाओं का वाची में वाग इंद्रिय में जो पाप का अनुमान हुआ वो पाप प्रजापति वाची पापमान हम गमयती, दूसरा अनुमान करेंगे। प्रजाओं का वाग इंद्रिय में पाप कहाँ से आया, कहते हैं कि उसका जो कारण है प्रजापति उनका वाग में पापमान हम गमयती, उसके लिए अनुमान देते हैं। विमतम कारण पूर्वकम कार्यत्वात घटवत, जो भी कार्य होगा वो कारण पूर्वक होगा। तो विमतम विमतम अर्थात तो प्रजावाची अनुमितम पापम, वो पापम विमतम पापम पूर्व न विमतम कारण पूर्वकम, तो कारण पूर्वकम तो कारण अर्थात तो प्रजापति, प्रजापति का वाक ये कारण है तो कारण पूर्वकम अर्थात प्रजापति वाग इंद्रियों में भी पाप होगा। क्यों कहते हैं कि ये जो विमतम अर्थात प्रजाओं का वाग इंद्रिय ये सब कार्य है घटवत, तो घट में वो रक्तवर्ण रहेगा जो कपाल में रक्तवर्ण है, इसी प्रकार की क्या चीज विमतम अभी ये निश्चय नहीं है ना। अच्छा, प्रजापति का वाग में पाप है ये निश्चय नहीं है, विरुद्ध मतम अर्थात पूर्व पक्ष कहता है प्रजापति का वाग में कैसे रहेगा। अच्छा, ये बोले निश्चित नहीं, मतलब ये बोले कि जहाँ भी साध्य रहेगा पक्ष को विमत कह देते हैं। अच्छा, अर्थात दोनों पक्ष उसमें कहते हैं कि पूर्व पक्ष कहता है कि हाँ, पूर्व पक्ष कहता है कैसे रहेगा, सिद्धांति कहता है कि ऐसे रहेगा, तो उसके लेके अनिश्चित है वही तो पक्ष बनेगा, संदिग्ध साध्यवान पक्ष कहते हैं। विमतम कारण पूर्वकम, विमतम अर्थात तो प्रजावाची पापम ये कारण पूर्वकम, क्यों कार्यत्वात कार्य होने से। अच्छा, न च प्रजागतम दुरितम, अभी कहेंगे कि प्रजा में पाप हो किंतु प्रजापति में क्यों होगा, अर्थात धूम हो किंतु वनी क्यों होगा, तो सिद्धांत उसके लिए कहता है न च प्रजागतम दुरितम प्रजापत्यम तद बिना हेतुअंतरम स्यात नच स्यात, नच का अन्वय स्यात के साथ लेंगे। प्रजागत दुरितम प्रजाओं का वागिंद्रिय में जो पाप है वो प्रजापत्यम वागिंद्रिय पापम बिना, तद का अर्थ प्रजापति का वागिंद्रिय पाप बिना हेतु अंतराद स्यात, अन्य हेतु से हो जाए, तो सिद्धांत कहता है कि नच क्यों कारण अनुविधायित्वात कार्यस्य, जो कार्य है वो कारण का अनुविधान करेगा, अनुविधान विधान का अर्थ करुण अनुकरण, विधान का अर्थ करण, तो अनुकरण जो कार्य होगा वो कारण का अनुकरण करेगा, इसलिए अन्य हेतु से हो जाएगा प्रजाओं का भागिंद्रिय में पाप ये नहीं हो पाएगा। अभी आप कह दिए कि कार्य को देख करके कारण में अनुमान करेंगे, प्रजाओं का पाप प्रजापति में है, अभी प्रजापति भी कार्य है हिरण्यगर्भ, तो उसका कारण हिरण्यगर्भ का उत्पत्ति कहाँ से होगा? ईश्वर से। अभी ईश्वर में भी पाप मानना पड़ेगा, पूर्व पक्ष कहेगा आपने हमको व्याप्ति बता दिए, तो अभी कहता है कि नच तत् कारण अभी परस्मिन प्रसंग तो तत् कारण अर्थात प्रजापति का जो कारण है ईश्वर परस्मिन ईश्वरे प्रसंग अर्थात प्रसंग अर्थात वहाँ भी पाप का प्रसंग हो जाएगा। तो सिद्धांत कहते हैं नच अपाप विद्धम इति श्रुते है, जो ईश्वर है अपाप विद्धम। और अच्छा हाँ, तभी पूर्व पक्ष कहता है कि ठीक है ईश्वर में तो पाप नहीं होगा, ये प्रजापति हिरण्यगर्भ उसमें भी पाप नहीं होगा, क्यों? वो देवता है और वेद वाक्य है न हो वै देवान पापं गच्छति, देवताओं का पाप नहीं होता है, इस प्रकार की वाक्य है। इति श्रुतेर न सूत्रे अपि पाप वेधस, इति श्रुतेर जब उसका पुण्य खत्म हो जाता है, पुण्य क्षय हो जाने से पॉकेट खाली हो जाने से निकलना पड़ेगा, वहाँ और कुछ नहीं, वहाँ कुछ चोरी चारी नहीं हो जाएगा, अर्थात तो खाली हो जाने से आना पड़ेगा। न होवे देवान पाप गच्छति इति श्रुतेर, इसलिए न सूत्रे भी पाप वेधस, तो पुण्य खत्म हो गया, पाप है नहीं तो कर्म से है, तो एकदम बिल्कुल सारे तैतरी इत्यादि में इतने विचार दिखाते हैं, संचित है डब्बा वो कहाँ जाएगा? तो पाप है संचित, पाप तो, हाँ। तो पाप है इसमें न देवन, जब वो पुण्य कर्म करके स्वर्गलोक में गया अभी देव हुआ उस अवस्था में पाप नहीं होगा, अन्य में क्यों नहीं होगा? तो होगा दो बार करेगा तो पाप नहीं होगा, देव देवता तो स्वर्ग में भोग करेगा तो उसमें पाप कुछ नहीं ना, भोग से पाप नहीं होता है वास्तविक, भोग से संस्कार बन जाता है। कोई भी हम कर्म करते हैं उसका दो अंश होता है, एक होता है तो उससे ये पाप पुण्य हो जाना होगा और दूसरा है कि संस्कार बनेगा। हम बैठे बैठे आकाश को देख रहे हैं, नीला आकाश अच्छा लग रहा है, तो ये जो अच्छा लग रहा है इससे कोई पाप होने का नहीं है, किंतु दूसरा अंश हो गया, संस्कार बन गया, ये जो देवता लोग भोग कर दिए उसे उनका संस्कार हो गया, पाप नहीं हुआ। पाप तो परपीड़नम, दूसरों का पीड़ा देंगे तो पाप होगा, दूसरों को पीड़ा नहीं दिया तो पाप नहीं होगा, किंतु संस्कार बन गया ये हानि हो जाता है। न सूत्रे अपि पाप वेद, ऐसा भी व्यास जी कहते हैं योग सूत्र का भाष्य में, ना न अनुपहत्य अन्यान सुखम भवति, आगे स्मरण है, अर्थात अन्य का अनुपहनन नहीं करके सुख नहीं हो पाएगा, अर्थात कहीं भी सुख भोग कर रहा है मतलब दूसरे किसी का ये छीना जा रहा है, ये ऐसे वहां पे है, इसलिए सांख्य लोग कहते हैं योग लोग भी कहते हैं अर्थात किसी प्रकार की विषय सुख है उसे तो पाप होता ही होता है, इस प्रकार के वो लोग कहते हैं, मीमांसक लोग नहीं मानते, वेदांति लोग नहीं मानते ऐसा। महाराज जी को अन्न का उदाहरण देते हैं, कैसे? महाराज जी अन्न का उदाहरण देते हैं, ज्यादा खाते हैं, बिल्ली का उदाहरण महाराज जी बार बार देते हैं, तो दूसरों का छीन लेते हैं। इति श्रुतेर न सूत्रे अपि पाप वेद, तो पूर्व पक्ष कह रहा है इसलिए प्रजापति में भी पाप नहीं होगा, क्योंकि अभी सिद्धांति अनुमान कर दिया कि प्रजाओं का पाप से प्रजापति का पाप ये अनुमान हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहता है प्रजापति में पाप नहीं होगा वो देवता है, सिद्धांत कहता है तस्य फलावस्थस्य अपापत्वेपि यजमानावस्थस्य तद्भावात् इत्यर्थ। फलावस्थ अभी सूत्र रूप हो गया वहां तो पाप का भेद नहीं होगा, किंतु जब यजमान अवस्था में था तो उससे जो पाप अभी हुआ है वो तो प्रारब्ध बन करके रहेगा, तद्भावात् तद्भावात् पाप संबंध भावात्। अभी भाष्य में द्वितीय पंक्ति में अंतिम में कहा स य स पापमा, स य अर्थात जो प्रजापति में पाप है, स य प्रजापति में पाप, यह स पापमा वही जो प्रजा में पाप, तो प्रथम स से प्रजापति, द्वितीय स में प्रजा, इसको टीकाकार कह रहे हैं। आद्य सकाराभ्याम, ये दो सकार आद्य है, आगे और दो सकार है, आद्य सकाराभ्याम अनेन इति। अच्छा अच्छा अच्छा टीका रहे भाष्य रह गया। अनेन कार्येण अप्रतिरूप बदनेन अनुगम्यमानः प्रजापतेः कार्यभूतासु प्रजासु वाची वर्तते। अनेन कार्येण कार्य होता है प्रजा में, क्या कार्य? अप्रतिरूप वेदनेन, अप्रतिरूप कथन करते हैं, निषिद्ध कथन करते हैं, उससे अनुगम्यमानः अनुमान हो जाता है पापम, कहाँ? प्रजापते है, प्रजापति का पाप अनुमान होता है। कार्यभूतासु प्रजासु वाची वर्तते, तो जो प्रजापति का जो पाप जो कि अनुमान से पता चला वो पाप अभी कार्यभूत प्रजा में सब विद्यमान है। कार्यभूतासु प्रजासु वाची वर्तते। अच्छा आगे स एव अप्रतिरूप वेदनेन अनुमितः। स एव स अर्थात तो प्रजा में पाप है, अप्रतिरूप वेदन से उसका अनुमान हुआ। अप्रतिरूप वेदन निषिद्ध कथन वदन वदन ठीक वदन अप्रतिरूप वदनेन अनुमितः। प्रजाओं का वागिंद्रिय में पाप है वो जो निषिद्ध कथन करते हैं उसमें उससे अनुमान हो गया। स प्रजापतेर वाची गतः पापमा कारण अनुविधायी ही कार्यम। तो स स अर्थात तो प्रजापति में वो पाप जो प्रजाओं का बागिंद्रिय में पाप अनुमान किया गया मिथ्या कथन से वो स प्रजापतेर वाची वो प्रजापति का वाची में है। तो यहाँ स एव स अर्थात तो प्रजाओं का वाची में, आगे स प्रजापति वाची अर्थात तो वो प्रजापति का बागिंद्रिय में, गतः गतः अर्थात स्थित, पापमा अर्थात प्रजापति का वागिंद्रिय में वो पापमा गतः गया हुआ। हाँ अच्छा वो पापमा होना चाहिए। कारणानुविधायी ही कार्यम, कारण को अनुकरण करेगा कार्य। तो अभी यहाँ भी आया स एव प्रतिरूप वदनेन अर्थात तो प्रजाओं का वागिंद्रिय में पाप उनका मिथ्या कथन से अनुमित होता है वो पाप, आगे स स अर्थात तो प्रजापति में भी है। प्रथम स से प्रजागत पाप, द्वितीय स से प्रजापतिगत पाप, और ऊपर में द्वितीय पंक्ति में था स यह स पाप में स अर्थात तो वहाँ प्रजापति का पाप, आगे स में प्रजाओं का पाप, इसी को टीकाकार कह रहे हैं। आद्य सकाराभ्याम कारणस्थ पापमाम अनुद्य स यमे कारणस्थ प्रजापति पाप का अनुवाद करके तस्य एव वही पाप कार्यस्थत्वम प्रजाओं में है। तो वहाँ जो द्वितीय स था स पापमा वो प्रजाओं का पाप को कहता है। उत्तराभ्याम तो जो अंतिम पंक्ति में दिया था स एव अप्रतिरूप वदनेन उत्तराभ्याम तो कार्यस्थम पापम अनुद्य, कार्यस्थ पाप कहाँ रहेगा? प्रजा में। तो स एव अर्थात तो प्रजानिष्ठ पाप उससे अनुमित हो गया स प्रजापते रे द्वितीय स से वो प्रजापति का पाप। टीका में उत्तराभ्याम तो कार्यस्थं पापमानम अनुद्य तस्यैव कारणस्थत्वम इति विभाग, उसी को मतलब प्रजा पाप का अनुवाद करके वो प्रजापति का बागिंद्रिय में भी वो पाप है ऐसे अनुमान कर लेना। व्यष्टि में अगर दिखता है तो ये समष्टि में होगा निश्चित रूप से। अभी बागिंद्रिय से उनका जो विचार था कि इसके द्वारा हम उद्गान करके उद्गीत का गान करके देवताओं को अतिक्रम करेंगे, उद्गीत गान अर्थात शास्त्रीय कर्म, शास्त्रीय कर्म करके देवताओं का अतिक्रम कर जाना अर्थात देवता हो गए अशास्त्रीय कर्म, अशास्त्रीय कर्म को अभिभूत करके दबा करके शास्त्रीय कर्म का संस्कार बना लेंगे ये उद्गीत गान के द्वारा। उद्गीत गान इसलिए हम लोग कहते हैं कि पारायण करना है, अशास्त्रीय कर्म में मन चला जाता है पढ़ने के लिए अभी रुचि नहीं हो रहे बुद्धि थक गई है कहते हैं पारायण करना है, तो ये हो गया इस प्रकार के बाघ इंद्रियों को लगा करके अभी देवताओं को अतिक्रमण करना। किंतु अभी देखे तो वो पारायण तो किया किंतु आज बढ़िया लगा इस प्रकार की जो वो ले लिया स्वार्थ कहते हैं उसी में फिर देवता लोग उसको विद्ध कर दिए कैसे दैत्य लोग ने विद्ध, असुर लोग विद्ध कर दिए। इधर भी तो एक चीज तो उधर में रह गया ना, जो पाप विद्धम बोल रहे हैं, तो पाप कहाँ से घुस रहा है? तो पूर्व जन्म में यजमान था ना, अभी तो प्रजापति बना है, हिरण्यगर्भ बना है, पहले वो यजमान था। यजमान होने का समय में वो मतलब उद्गित ये किया था, उपासना किया था, वो करने का समय में तो पूजा था, किया था अभी पूजा था उस टाइम। पूर्व जन्म भूमा से वो पूजा था, पूजा का पाप हिरण्यगर्भ से ही आते हैं। तो इससे अर्थात वो उसका पूर्व में इसे क्या सिद्ध करवा देगा? सृष्टि अनादि है, चलता है। अच्छा ठीक है, सृष्टि अनादि है, वो सिद्ध करवाएगा। तो आगे अभी बागिंद्रिय का असफल हो जाने के बाद अन्य देवता को ये कहते हैं। आगे भाष्य में ए मंत्र है आगे, अथ प्राणम उचुस्त्वं न उदगायेति तथेति तेभ्यः प्राण उदगायत यः प्राणे भोगस्तम देवेभ्य आगायत यत् कल्याणं जिग्रति तदात्मने ते विदुरनेन वेत उद्गात्रा अत्येष्यन्ति इति तम अभिद्रुत्य पाप्मना अभिध्यन् स यः स पाप्मा यद् एव इदम् अप्रतिरूपं जिग्रति स एव स पाप्मा। अथ अथ अर्थात बागेन्द्रिय का असफल हो जाने के बाद प्राणम, प्राणम अर्थात घ्राणम, घ्राणेन्द्रिय को ऊँचू ऊँचू देवा कहे, त्वं न उदगाय, त्वं न न अर्थात अस्मभ्यम, हम लोगों के लिए उदगाय उद्गान करो। तो घ्राण इंद्रिय कहा, इंद्रिय अर्थात अभिमानी देवता, तथा इति तेभ्य प्राण उदगाय, तो तेभ्य देवताभ्य, वो देवताओं के लिए घ्राण इंद्रिय उद्गान किया। प्राण का अर्थ अश्विनी कुमार, उसका अभिमानी देवता, तो उदगायत अभी उद्गान किया हो। और यह प्राणे भोगस, प्राणे निमित्त सप्तमी अर्थात तो प्राण घ्राण, घ्राण इंद्रिय का उद्गान के चलते जो भोग हुआ, उपकार हुआ, ये सभी को हुआ। तम देवेभ्य आगायत, घ्राण इंद्रिय जब कुछ ग्रहण करता है तो पूरा शरीर में सभी को उपकार होता है, प्रफुल्ल हो जाता है। अच्छा चीज अगर ग्रहण कर लिया तो देवेभ्य सभी के अंदर में वो वितरण हो गया आगायत। यद कल्याणम जिघ्रति, जो अर्थात अच्छा गंध सुगंध आया तो देह प्रफुल्लित तो हो गया, सभी को ये लगा, किंतु उसमें जो संस्कार है कि बना लिया कि ये तो बढ़िया है, बार बार उसी प्रकार करना है, तद आत्मने यद कल्याणम जिघ्रति तद आत्मने। ते विदुर, ते विदु, ते असुरा विदु, अनेन वेयी न उद्गात्रा अत्येष्यन्ति, अनेन उद्गात्रा इसी घ्राणेन्द्रिय रूप को उद्गाता के द्वारा न अस्मान अत्येष्यन्ति, हमको अतिक्रम कर जाएंगे, अर्थात हम तो होते हैं स्वाभाविक ज्ञान कर्म वाले, हमको अभिभव कर देंगे, अभिभव करके शास्त्रीय ज्ञान कर्म वाले हो जाएंगे, ऐसे वो लोग विदुहु जान लिए। तम अभिद्रुत्य घ्राणेन्द्रिय के प्रति तीव्र वेग से जा करके पापमना अभिध्यन, उसको वो तो अपने लिए जो रख लिया उसको पाप हुआ, ये पाप अवकाश बन गया, दुष्कर्म करेगा तो दूसरों को अवकाश मिल जाएगा और पाप में डालने के लिए। अभिध्यन अर्थात विद्ध कर दिए, ये लंग का रूप हुआ, धातु है व्यध ताड़ने, अभी झी हो गया, झी को अंत हो गया, तकार इतस्य से इकार, तकार संयोगांत से लोप, अन हो गया, तो ये दिवादि गण्य होने से विध्यन, और संप्रसारण हो गया, वेद को संप्रसारण हो गया, ग्रहिज्या, ग्रहिज्या वही व्यष्टि व्यधि, ग्रहिज्या वही व्यष्टि व्यधि, विचति वृश्चति पृच्छति भृजति न गीति च, तो वेद को संप्रसारण होके हो गया विद, विद आगे श्यन का य, आगे झी का बच गया अन, तो अभिध्यन असुराहा अभिध्यन। स य वो जो प्रजापति का बागिंद्रिय में रहा पाप, प्रजापति अर्थात यजमान, यजमान में पाप हुआ, अभी वो प्रजापति में आ गया, वो प्रजापति आगे जन्म में बन गया, स पापमा वही जो प्रजा में दिखता है, यदेव इदम अप्रतिरूपम जिघ्रति, कभी अर्थात ये दुर्गंध को भी, दुर्गंध अर्थात जो अनुकूल नहीं है शरीर इत्यादि के लिए, उसके भी आग्रह के साथ ये करते हैं, कभी कभी देखेंगे बालक जो होते हैं, ये जो ये वाहन जाने के बाद उसका पीछे वो भागेंगे उसको ये सूंघने के लिए, पूछा क्यों ना, इसका ये गंध अच्छा लगता है, आश्चर्य हो गया हम सुन करके। ये जो वाहन का ये जो छोड़ता है ना वो अच्छा लगता है वो, अर्थात ये जो जो झाड़ू मारने वाले गाय चराने वाले उनके बालक होते हैं उससे अच्छा, ये कैसे होते हैं, कैसे संस्कार हो गया है। तो कहते हैं वही, तो हमें ये संस्कार न हो इसके लिए कैसे बचना है, यही बचना है कि पाप नहीं करना है, कल्याण चीज अपने लिए नहीं रखना है। तो सुगंध आता है तो सबको अच्छा ही लगता है, सबको अच्छा करता है, किंतु इसमें जो मुहर लगा लिया जिसके चलते दोबारा वो चाहिए फिर वो अंदर में आ जाता है, वो नहीं आना चाहिए। आया आया ठीक है, नहीं आया नहीं आया, उसके लिए अर्थात तो शोभन बुद्धि होने से आगे काम हो जाते हैं। काम जाना मिते मूलम संकल्पात की रजाए से संकल्प शोभन बुद्धि, ये क्यों आ जाएगा, एकदम 6 महीना का बालक है उसको शोभन बुद्धि हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। तो ये किसी चीज में किसी को, सभी चीज में सभी को शोभन बुद्धि नहीं होता है, ये क्यों इस प्रकार के भेद क्यों है, ये सब संस्कार के चलते चलता है। हम जब कहीं सोचते हैं कि ये तो विवेक युक्त तो नहीं है, आगे फिर मन का वो संस्कार को हटाते हैं, ये संस्कार जब हट जाएगा पूरा हट जाएगा फिर आगे और शोभन बुद्धि नहीं होता है, पहले तो क्लेश होता है जब संस्कार हटाते हैं, फिर हट जाने के बाद और बिल्कुल शोभन बुद्धि होता नहीं, तो कहेंगे छोड़ो क्या है वो सब, होगा भी नहीं। और अच्छा ये अभी घ्राण इंद्रिय का हो गया, वो तो असुर बुद्धि हो गया, ये हम पहले कहते थे कभी कभी एकदम इतना इतर डाल करके आ जाए, बोला ये सब आरोप में जहाँ पानी नहीं मिलता वहाँ दिन में स्नान नहीं कर पाते हैं 2-3 बार, तो इसलिए वो लोग व्यवहार करते हैं, ये भारत में कोई पानी का कमी नहीं है आप लोग क्यों 2 बार स्नान नहीं करते हैं, ये सब डालने का क्या जरूरत है, तो ये सब तो आलसी बुद्धि है। जैन तो वो हम लोग वो धर्म में नहीं है ना, वो क्या ना वो एकदम पेंडुलम को अन्य दिशा में ले गया, वेदांत तो वो नहीं कहता, वेदांत तो कहता है कि एकदम अर्थात तो स्वर्णिमा मध्यम, वेदांत कहता है कि बिल्कुल सामान्य जीवन जीना है, इस प्रकार की मतलब अप्राकृतिक हो जाना ये थोड़ा ठीक नहीं है। एक दृष्टि से ठीक है कि अर्थात वो उनका क्या तात्पर्य वास्तविक होता है कि आप हर समय में इतना जागरूक रहना, वास्तव में सारे में ये जितना भी कर्मकांड देखेंगे वही कहता है त्रुटि हो जाएगा तो पाप होगा सकाम करते हैं तो, ये क्यों अर्थात कहते हैं कि आप जागरूक रहना, तो अंतिम में तात्पर्य वही है, तो उनका आगे दर्शन भी थोड़ा इतना मतलब तर्क संगत तो नहीं है, वो अलग बात है। सर्वनिम्न पाप ये जो पाप पुण्य आखिरी ये सब क्या है, पाप पुण्य हम कहेंगे अदृष्ट है, इससे क्या है मतलब आखिरी हमारा जीवन में उसका कार्यकारिता कैसे है, कहते हैं ये पाप होगा अर्थात सतर्क रहना, अंतिम में उसका यही फल है, ये हमेशा सतर्क रहे, आगे पाप हो जाएगा वो तो थोड़ा स्थूल दृष्टि हो गया, सतर्क रहना इस प्रकार के कार्य नहीं होना चाहिए, ये सतर्क जितना रहेंगे क्या होगा, तो हम ये बाहर पदार्थों को देखते देखते धीरे धीरे अंदर को देखेंगे, सतर्क रहना ये ऐसा नहीं कर देना है, कहीं स्थूल पदार्थों को देखने से कैसे रोकेंगे तो हो जाता है, कहते मन का विचार को देखना, ऐसा विचार नहीं उठना चाहिए, हम धीरे धीरे स्थूल से अंदर आए ना, तो आगे कहेंगे कि ये जो हमेशा देखते हैं ना क्या ये सोचता है क्या करता है, कहते कौन देखता है, जो देखता है वही तो आप साक्षी हैं, ये सारे प्रक्रिया को देखेंगे अंतिम में लेकर के वहीं पहुंचा देगा, तात्पर्य सब पूरा शास्त्र का अंतिम में वही ले जाने का है। अच्छा आगे ये घ्राण इंद्रिय भी जब पराजित तो हो गया तो आगे चक्षु को कहते हैं, अथ चक्षुर उचुस त्वम न उदगायति तथेति तेभ्यश्चक्षुर उदगायत यश्चक्षुषी भोगस्तं देवेभ्य आगायत यत् कल्याणं पश्यति तदात्मने ते विदुर अनेन वै न उद्गात्रा अत्येष्यन्तीति तम अभिद्रुत्य पाप्मना अभिध्यन स यह स पापमा यद एव इदम अप्रतिरूपम पश्यति स एव स पापमा। इसी प्रकार के चक्षु इंद्र को कहे आप हमारे लिए उद्गान करिए, वो भी कहा ठीक है। देवताओं के लिए उद्गान किया, तो उद्गान किया अर्थात चक्षु इंद्र गान कैसा करेगा अर्थात तो इसका जो कर्म जिसका जो कर्म वो करेगा। तो चक्षुषी भोगस, चक्षु इंद्रियों में जो भोग अर्थात सभी के लिए जो उत्साह थोड़ा प्रफुल्लता आया, कहते हैं तब तो देवे भी आ गए, देव दर्शन हुआ, कहते हैं कि यह तो कल्याणम पश्यति तद आत्मने, उसमें जो स्वार्थ बुद्धि कर लिया वो आत्मने। ते विदुर अनेन वही न उद्गात्रा अत्येष्यन्ति, बाकी सब समान है। अभी चक्षु इंद्रियों को उद्गाता बना करके ये हम लोग को अभिभव कर देंगे अर्थात तो स्वाभाविक ज्ञान कर्म को दबा देंगे, शास्त्रीय ज्ञान कर्म में आरूढ़ हो जाएंगे। इस प्रकार के देवता लोग असुर लोग जान लिए और फिर पापों से विद्ध कर दिए। प्रजापति का पापों में जो बाघ चक्षु इंद्रिय में जो पाप आया वही आगे प्रजाओं का चक्षु इंद्रिय में भी दिखता है। प्रजाओं का चक्षु इंद्रिय में पाप है कैसे पता चलता है, कहते हैं अप्रतिरूपम पश्यति, जो निषिद्ध पदार्थ उसको भी देखता है। स एव स पापमा, वो ही पाप है प्रजापति का जो पाप था। आगे चक्षु इंद्रिय भी असफल होने के बाद अथ ह श्रोत्रम उचुस्तम न उदगायेति तथेति तेभ्य श्रोत्रम उदगायत यह श्रोत्रे भोगस्तं देवेभ्य आगायत यत कल्याणं श्रृणोति तद आत्मने ते विदुर अनेन वेई न उद्गात्रा अत्येष्यन्ति इति तम अभिद्रुत्य पापमना अभिध्यन स यह स पापमा यद यदेव इदम अप्रतिरूपं श्रृणोति स एव स पापमा। श्रोत्रेन्द्रिय को कहे त्वं न उदगाय, श्रोत्रेन्द्रिय था श्रोत्र अभिमानी देवता, तो वो भी कहा ठीक है। देवताओं के लिए वो उद्गान किया, जो उसमें सामान्य फल सुख हुआ वो सभी के लिए तो हो गया, और जो शोभन बुद्धि रहा कल्याणम श्रृणोति तद आत्मने। देव असुर लोगों को ये बात पता चला, वो लोग जान लिए कि स्वाभाविक ज्ञान कर्म को अभिभव कर देंगे, दबा देंगे ये लोग शास्त्रीय ज्ञान कर्म के द्वारा। तब असुर लोग फिर श्रोत्र इंद्रिय में भी पाप का भेदन कर दिए। तो यजमान का श्रोत्र इंद्रिय में पाप का भेदन हुआ, जो प्रजापति का इंद्रिय में भी आया। वो कैसे पता चलता है, कहते हैं कि जो प्रजाओं का श्रोत्र इंद्रिय में पाप दिखता है वो कैसे पता चलता है, अप्रतिरूपम श्रृणोति, जो नहीं सुनना चाहिए वो भी सुनता है। आगे अभी श्रोत्र इंद्रिय भी असफल हो गया। आगे अथ मन उचुस त्वं न उदगायेति तथेति तेभ्यो मन उदगायत यो मनसि भोगस। इंद्रिय का दो उदाहरण दिया, चक्षु और श्रोत्र। कर्म इंद्रिय का ना घ्राण भी है, घ्राण है कर्म इंद्रिय का, खाली एक दिया उसमें इतना ही ने आगे मन दे दिया, अर्थात कहना है कि ये सब इंद्रिय पापग्रस्त हो जाते हैं। अथ ह मन उचुस्तं न उदगायेति तथेति तेभ्यो मन उदगायत यो मनसि भोगस्तं देवेभ्य आगायत यत कल्याणं संकल्पयति तदात्मने ते विदुर अनेन वै न उद्गात्रा अत्येष्यन्ति इति तम अभिद्रुत्य पापमना अभिध्यन स यह स पापमा यदेव इदम् अप्रतिरूपं संकल्पयति स एव स पापमा एवं उ खलु एता देवताः पापम अभिर उपासृजन एवं एनाः पापमना अभिध्यन। मन को कहे तुम न उदगाय, आप हमारे लिए उद्गान करिए, तथा इति मन भी कह दिया, देवताओं के लिए उद्गान किया। मन में जो भोग अर्थात मन में कुछ विचार होने से सभी को जो उपकार होता है, शरीर प्रफुल्लित तो होता है, सभी इंद्रिय ये तो अभी सभी के अंदर में वितरण हो गया। देवेभ्य आगायत अर्थात सभी को ये फल मिला। यह तो कल्याणम संकल्पयति तद आत्मने, इस प्रकार की कर लिया। ते विदुर अनेन वै न उद्गात्रा अत्येष्यन्ति, अभी मन को उद्गाता बना करके शास्त्रीय कर्म करके स्वाभाविक ज्ञान कर्म इसको अभिभव कर देंगे। किंतु मन का ये जो कल्याण संकल्प अपने लिए रख लिया, उसके लिए पाप हुआ तो असुर लोग उसको फिर पाप से बेधन कर दिए। स य स पापमा, स हो गया प्रजापति का पाप, आगे स प्रजाओं में दिखता है। प्रजाओं में पाप कैसे पता चलता है, यदेव इदम अप्रतिरूपम संकल्पयति, जो निषिद्ध संकल्प भी कभी कभी कर लेता है। स एव स पापमा, वो वही जो प्रजापति का पाप वही प्रजाओं में दिखता है। एवं एवं एवं उ खलु एता देवता, ये सब देवताओं को, देवता द्वितीय बहुवचन, पापम भी उपासृजन, पाप के द्वारा उपसर्ग करवा दिए, संबंध करवा दिए। देवता द्वितीय बहुवचन, असुरा कर्ता नहीं है असुरा। मन जितना अपने लिए करता है बाकी इंद्रिय कम करते हैं। मन तो हमेशा सोचता रहेगा कि ये तो हमारे लिए होना चाहिए। मन जहाँ भी कुछ भी सोच लेता है हमारे लिए होना चाहिए, ये हो जाता है। कठिन है ये, मतलब जो दूसरों का बात पहले सोच करके जो बच गया उसमें अपना कार्य चलाना है, ये कठिन है। ये मन का स्वभाव है कि पहले अपना को बचा करके रख लेगा, ये बेस्टी भावना। देवता पापम भी उपासृजन, उपासृजन का कर्ता हो गया असुराहा, असुराहा उपासृजन किसको, देवता। एवं एवं एनाहा, एनाहा वही देवता द्वितीय बहुवचन, द्वितीय टौस्वेन एन आदेश हो जाएगा। एनाहा देवता पापमना अभिध्यन, ये जो यहाँ दिया देवता पापम भी उपासृजन, उपासृजन उपसंसर्ग उपसर्ग करवा दिए, संबंध करवा दिए। फिर दोबारा कहते हैं कि एना पापमना अभिध्यन, ये तो समान अर्थ को पुनरुक्त हुआ, पापों के साथ संबंध करवा दिए कहते हैं, फिर पाप के द्वारा वेधन करवा दिए। तो यहाँ कहते हैं कि उपासृजन ये व्याख्येय, अभिध्यन ये व्याख्यान, उसी को थोड़ा दोबारा स्पष्ट करके कह देते हैं। क्यों कहते हैं कि सभी अर्थात मुमुक्षु को ये जानना चाहिए, इसलिए दोबारा उसको और स्पष्ट कर देते हैं। प्रथम हो गया जो उपासृजन, वो हो गया व्याख्येय, और अभिध्यन ये हो गया व्याख्यान। आगे टीका में पूर्व पृष्ठ में है, बाग देवताया जप मंत्र प्रकाश्यत्वं उपास्यत्वं च न इति निर्धार्य अवशिष्ट पर्याय चतुष्टयस्य तात्पर्यम् आह तथेवेति। बाग देवता जप मंत्र का प्रकाश्य और उपास्य नहीं है, क्योंकि ये जो लक्ष्य है उसको सिद्ध नहीं करवा पाया। जप मंत्र असतोमा सद्गमय, ये जप मंत्र के द्वारा प्रकाश्य देवता ये बाघ इंद्रिय नहीं है और वो उपास्य भी नहीं है, इसलिए जो मंत्र के द्वारा प्रकाश्य होगा वही उपास्य होगा। मंत्र के द्वारा प्रकाश्य अर्थात जप मंत्र के द्वारा तद्भाव प्राप्ति, तभी बाघ इंद्रिय नहीं हो पाया, क्योंकि बाघ इंद्रिय स्वयं पापग्रस्त हुआ। जो पापग्रस्त होगा तद्भाव प्राप्ति करके क्या लाभ होगा, उपास्य भी नहीं होगा। इसी प्रकार की निर्धार्य देवता लोग निर्धारण करके अवशिष्ट पर्याय चतुष्टय से, बाकी आगे चार पर्याय में ग्राण चक्षु श्रोत्र मन ये सब को भी कहे, वो सबका तात्पर्य मिला करके भाष्य में कह रहे हैं। तथैव ग्राणादि देवता उद्गित निर्वर्तकत्वात् जप मंत्र प्रकाश्या उपास्या च इति क्रमेण परीक्षितवन्तः। तथैव जैसे बाघेन्द्रिय में परीक्षा किया गया, इसी प्रकार के घ्राणादि देवता, घ्राण चक्षु श्रोत्र मन ये सब का जो अधिष्ठात्री देवता, उद्गित निर्वर्तकत्व ये है अथवा नहीं है, जप मंत्र के द्वारा प्रकाश्य ये है अथवा नहीं है, उपास्य है अथवा नहीं है, क्रमेण परीक्षितवन्तः देवाः, देवता लोग क्रम से परीक्षा किए। टीका में परीक्षा फल निर्णय आह, परीक्षा करने से क्या हुआ, भाष्य में कहते हैं देवानाम च एतत् निश्चितम आसीत्, परीक्षा करके देवताओं को यह निश्चय हो गया। क्या निश्चय हुआ भाष्य में, बागादि देवता क्रमेण परीक्ष्यमाणाः कल्याण विषय विशेषात्म संबंधा संग हेतुर आसुर पापम संसर्गाद उद्गित निर्वर्तन असमर्थाः। बागादि देवता क्रमेण परीक्ष्यमाणा, सबको क्रम से परीक्षा करके कल्याण विषय विशेष, कल्याण विषय वो विशेष हो गया, आत्म संबंध अपने लिए रख लिया, ये हो गया आसंग आसक्ति, वो हो गया हेतु, ये हेतु से हेतु और आसुर पाप संसर्ग हो गया। कल्याण को अपने लिए रख लिया, अपने के साथ संबंध कर लेने से आसुर पाप का संसर्ग हो गया। आसुर पाप अर्थात तद विषय का दृढ़ संस्कार बना दिए, होने से उद्गीत निर्वर्तन असमर्था, उद्गीत का निर्वर्तन नहीं कर पाए, अर्थात जो लक्ष्य प्राप्ति करना था वो नहीं कर पाए। इसलिए बार बार कहा जाएगा निष्काम हो जाना, निष्काम हो जाना, कोई भी कर्म करे निष्काम हो जाइए, तो थोड़ा सा भी काम रख लेंगे कहेंगे उसका जो फल होना चाहिए वो वास्तव फल नहीं हो पाएगा। जिसके लिए किया जाता है कर्म फल सब उसी को ही जाना है, अपने लिए कुछ नहीं है। आगे भाष्य में अतो अनविधेया असतो मा सद्गमय इति अनुपास्याश्च अशुद्धत्वात् इतर व्यापकत्व इतर अव्यापकत्वाच्च इति। अतः अनभिधेया जप मंत्र का ये सब अभिधेय नहीं है, वाच्य नहीं, जप मंत्र ये सब को नहीं कहता है। जप मंत्र कौन है कहते हैं कि असतो मा सद्गमय, ये मंत्र असतो मा सद्गमय, सद्गमय अर्थात हमको असत का अर्थ होता है स्वाभाविक ज्ञान कर्म, सत का अर्थ होता है कि शास्त्रीय ज्ञान कर्म, ये आगे आएगा 142 पृष्ठ में मंत्र आएगा। शास्त्रीय ज्ञान कर्म में ले करके अर्थात तो असाधन भाव से साधन भाव को ले जाइए, आगे तमसो मा ज्योतिर्गमय कहेंगे अर्थात जो साधन भाव को हम अभी आ गए हैं अभी वहां से हमको फल भाव को ले जाइए, इस प्रकार कहेंगे। जब ये सब देवता क्या हुआ, ये सद्गमय का स्थान नहीं हो पाए, अर्थात जो पाप विद्ध हो जाते हैं वहां हम स्थिर होकर के शास्त्रीय नहीं हो जा सकते हैं। असतो मा सद्गमय, स्वाभाविक ज्ञान कर्म से शास्त्रीय ज्ञान कर्म में आ जाना चाहिए, और जो हम सोचते हैं कि ये शास्त्रीय ज्ञान कर्म वाला है उसमें आश्रित तो हो जाएंगे, अगर वो पाप विद्ध होगा तो फिर कहाँ हमारा काम बनेगा। तो इसलिए देवताओं का निश्चय हो गया कि ये सब जप मंत्र इनको नहीं कहता है, असतो मा सद्गमय ये मंत्र उसको नहीं कहता है। इसलिए वो सब अनुपास्या, वो सब उपास्य के योग्य नहीं है, क्यों, अशुद्धत्वात् अशुद्ध। ये जो जितने उपासना प्रकरण इसका तात्पर्य वही है, जब शास्त्रीय कर्म हो जाएगा तभी फिर उसे छुटकारा होगा, और स्वाभाविक कर्म कुछ भी इंद्रिय के लिए करता रहेगा कहाँ छुटकारा होगा, उसे करता ही रहेगा। इसको क्या आख्या करते हैं, हाँ ये अर्थवाद है ना, ये कथा है अशुद्धत्वात्, ये सब अशुद्ध होने से, और इतर अव्यापकत्वाच्च, तो ये सब समष्टि रूप को प्राप्त नहीं करवा पाए, जो पाप विद्ध होगा वो कभी समष्टि रूप नहीं प्राप्त कर पाएगा। इतर अव्यापकत्वात्, इतर का व्यापक नहीं, इतर बाकी व्यष्टियों का, ये व्यष्टियों का व्यापक नहीं हो पाएगा, अर्थात जो जितना निस्वार्थ होगा वही उतना अर्थात ऊपर आएगा, अर्थात पिरामिड का कहते ना ऊपर, और जो जितना निस्वार्थ होगा वो उतना ऊपर आएगा, अर्थात सभी का देख करके आगे अंतिम में फिर हमारा कितना बच गया, जो मतलब फिर अपना चिंता करना है, पहले दूसरों का चिंता कर लेना है, वही इतरों का व्यापक होगा। व्यापक होगा का तात्पर्य क्या है ना, जितना फैलेगा का अर्थ है कि जैसे कितना है कि परिवार में होता है तो माँ अपना पहले बच्चों को दे करके भोजन करेगा, ये क्यों कहते हैं, उनको बच्चों को सोचता है कि ये तो मैं ही हूँ। इसी प्रकार के जीव जितना बड़ा जो गांव का मुखिया हो जाएगा, अगर इस प्रकार की बुद्धि रहेगा ये सभी लोग मेरे ही है, इसी प्रकार की जब होगा उसका ये जो सुख दुख होना है वो सभी का अंदर बंट गया ना, तो सुख दुख का भागी और उतना बनेगा क्या, नहीं बनेगा। जब अकेला होगा कहेंगे उसी का ही वो चिंतन रहेगा, जब इतने के साथ हो जाएगा कहेंगे अर्थात और उसका ये मात्रा घट जाएगा, यही है अंतिम में कहते हैं ज्ञानी का स्थिति क्या है, उसको ना सुख होता है ना दुख होता है। जब कोई कहता है कि 10-20 लाख लोगों के साथ एक हो जाएगा और कहाँ सुख दुख आएगा, उसका कुछ होगा ही नहीं, वास्तविक वो पिरामिड का ऊपर जाएगा कहते हैं, तो उतना उतना ही व्यापक होगा। अच्छा ये टीका में खाली पूर्व पृष्ठ में एक प्रतीक रह गया, अनुपास्यत्व हेतुम आह, अनुपास्य क्यों हो गए ये सब देवता, इसलिए कहते हैं इतर का अव्यापक हो गया। इतर कौन है, कहते हैं इतर कार्यकरण संघात तस्मिन अव्यापकत्वम अर्थात परिच्छिन्नत्वम। इतर हो गया कार्यकरण संघात, कार्यकरण संघात का ये व्यापक नहीं हो पाया। तस्मिन अव्यापकत्वम अर्थात परिच्छिन्नत्वम अर्थात कार्यकरण संघात में वो एक परिच्छिन्न होकर के रह गया। और एक दृष्टांत देने के लिए जैसे कहते ना एक गोष्ठी में जब खेलते हैं जो कैप्टन होता है वो सभी का अंग है, जो कैप्टन कहता है ना कि सभी का अंग है वही उसी को वास्तविक सभी लोग मानेंगे, कहेंगे हाँ ये बढ़िया है इस प्रकार में। क्यों कहते हैं कि वो अपने स्वार्थ नहीं रख लेता है, दूसरे को चाहिए तो पहले दे देगा, इसी प्रकार की बुद्धि अपरिच्छिन्न होता है। किंतु ये अव्यापक हो गया, परिच्छिन्न हो गया। अतश्च अनुपास्यत्वम, जो परिच्छिन्न स्वार्थ बुद्धि होता है दूसरे लोग उसको बहुत ज्यादा ये नहीं करते हैं। जप मंत्र अप्रकाश्यत्वम च, जप मंत्र के द्वारा उसका वो प्रकाश्य भी नहीं होता था, जप करके हम उस रूप को प्राप्त करेंगे ऐसा कोई फिर नहीं सोचेगा क्योंकि वो स्वयं अपरिच्छिन्न हुआ। उक्ते परिच्छिन्न हुआ, स्वयं परिच्छिन्न हो गया। आज ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। यहाँ करेंगे ना, हमारा काम हो रहा है।